Hadi bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhara wa juma'a aw taqdiran ka umara wa babi qatama fi tamimin. Abala uraz wa ukhara ki khabara shuwa jidan misal da adli tahqiqi de زکا هر کله چې اوخرا په کلام د عربو کې غیر منصرف موجود شو او غیر منصرف کې لابودی دا د سببینو نه یا د یو سبب نه چې قائم مقام د سببینو وي او په اوخرا کې یو سبب چې هغه وصفیتو څو ده؟ وصفیتو او وصفیتو وحده کافی نو د پاره د من صرف ننوحات مجبور شل اعتبار د سبب آخر ته او سبب آخر صالح نو د پاره د من صرف سواد عدل تحقیقینا زکا عدل تحقیقی دیتا ویلے کی گی کہ پا آغی کی دلیل با موجودی پا وجود دا اصل باندی سواد من صرفنا او حقا دل دشتا دے حقا پا اخرا کشتا دے زکا اخرا جمع دا اخرا دا او اخرا مؤنث د اخرو ده او اخرو صیغه د اسم تبذیل له او په اسم تبذیل کې قاعده دا ده چې دا به مستعملیږي په یو د طرق سلاسو باندې یا به مستعملیږي مستعمل وي په الف لام سره یا به مستعمل وي پا اضافت سره یا با مستعملی پا من سره او دل تا اخرا پا یو طریقی بانده هم مستعمل شوه نو پتا و لگه دلا چه اخرا دا مع اخرو نو پتا و لگه دلا چه اخرو دا معدول ده دا الاخرونا او یا معدول ده دا آخر مننا او اضافت تا چا زحاب نده کرده اضافت تا چا نده کرده زکا مضاف چه کل دا اضافت نمنقطع شی نپایی که بی دری وجوی یا مبنی علی الزموی لکا قبلو او بعدو او یا تنوین عوض را غلی دا مضاف الیهینا لکه یوم ازین او حین ازین او یا اضافت ثانی مثل اضافت اولا باندی وی اضافت ثانی عین اولا وی لکه یا تیمو تیم عادیین دا سبخو ابر ورزو ویلی شویو وزا عامر دا پارم لگر مکرر گچ آمیر بیم لگ پویش ور بانده آمیر تش چوٹی نکی لگا نا حجی دابل مثال لے و جمعہ دابل مثال دا عدل تحقیقی دے زکاعان کلا چی جمعو پا کلام دا عربو کی غیر منصرف امندلشو او غیر منصرف کی لابودیوی د سببینو نا یا دا یو سببنا چی قائم مقام د سببینو بی نو کلا چی نوحات وقتل پا جمعو کی یا پا جمعو کی بعضی نسخو کی جمعو را گره دی بعضی که جمعو را گره دی نو نوحاتو چی کلا وقتل نو پا جمعو کی یو سبب موجود و چې هغه وصفیت و، او وصفیت وحده کافی نه و د پاره د غیر انصراف، نو نحات مجبور شول د پاره د اعتبار د سبب اخر، او سبب اخر صالح نه و د پاره د غیر انصراف. سوا د عدل نه نحاتو په دې کې عدل تحقیقي هغه پرس عدل تحقیقي ومنلو، ځکه عدل تحقیقي دې ته ویل کېږي چې دلیل به موجودي په وجود د اصل باندې سوا د منصرف نه، او په جمعه کې دا دلیل چې کوم دی هغه شته دی، هغه داسې چې جمعه چې کوم دی دا جمع د جمعاء او ده، جمعه جمع د جمعاء او ده، چې هغه مؤنث ته اجمعو ده، او جمعاو کې قاعده دا ده، جمعاو کې غلط شلوخه، جمعو جمع د جمعاء او ده، چغه جمع د مؤنث اجمعو ده، او افعل فعلا کی قاعده ده، افعل کچر د دا صفتی وی نو دا وزن به جمع کیږي په فعلن باندې، دا به جمع کیږي لکه د حمراء جمع چ حمرون رازی، حمراء جمع سر رازی حمرون رازی، او که چرته دا صفت اسمی وی نو به بده دی جمع رازی په وزن د فعال یا فعلواتین باندې، نو به بده دی جمع رازی په وزن د چا باندې فعال یا فعلواتین باندې، لکه د صحرا جمع چ رازی صحارا یا صحراواتین، خبر پوهیږی نه، لکه د صحرا جمع چې راځي صحارا یا صحراواتین، نو کله چې د دې جمعه جمع په یو د دې باندې منو راغلی نو پته ولګېدله چې دا معدول دی د چانه، دا معدول دی د جمعون نه، یا معدول دی دا د جمعه او د جمعواتین نه، نو دا معدول دی د سنه د جمعنا یا د جماعه یا د یا د جماعه یا د جمعواتنا معدول، نه یو پکې عدل تحقیقی راغی او بل پکې وصف راغی دا غیر منصرف. حاجی په دې باندې دا سوال واردیږي چې اجمعو اجمعو خو صیغه د اسم تبذیل نه ده، بلکې دا خو د الفاظو د تاکید معنوي نه ده، ځکه دا به تاسو وروسته په الفاظو د تاکید کې راشي چې اجمعو دا د الفاظو د تاکید نه ده، او تاکید او وصف نه جمع کیږي، په مابین د دې دواړو کې منافات ده. خبر مانه ورسېدلې؟ جواب دا غې نه داده چې چونګه د دې اصل وضع د پاره د وصف ده، د اصل وضع د دې پاره د وصف ده، او د دې استعمال په تاکید کې د وجد عارض نه دی، استعمال په تاکید کې چې راغله دی دا د وجد عارض نه دی، او والعوارض لا تعتبر، عوارض له اعتبار نشته دی. بے ماتین فرمائی او تقدیرنا، یا و پدی که خروج تقدیروی، پدی عبارت سمسنف رحمه اللہ دا عدل اغدویم قسم ذکر کی، عدل تقدیری. عدل تقدیری اغت ویلے کی گی چی دلیل با موجود نوی پوجود دا اصل باندے سوا دا من صرفنا، دا خبره لگا بدلو عدل تقدیری آغی توی چی دلیل موجود نوی پا وجود دا اصل بانده سوا دا من صرفنا دا غیر پار مثال ذکر کرده دی لکا عمره عمر هر کله چې دا موجود شو په کلام د عربو کې غیر منصرف او غیر منصرف هغه چې پای کې سببین موجود وي یا سب یو سبب موجود وي قائم مقام د سببینو او په عمر کې یو سبب چا غوسو علامیتو سودا علامیت او یو سبب خو کافی نو د پاره د من صرف خلمو کنه یو سبب کافی نو د پاره د من صرف نو نحاتو په دې کې عدل تقدیرین پرس کو نحاتو په دې کې عدل تقدیرین پرس کو چې عمر دا معدول له د عامرن عمر معدول له نو یو پکې عالمیت راغې او دویم بگی عدل تقدیری راغه نو غیر منصرف شو و باب قطاما فی تمیمن پا دی مقام که دو نسخی دی پا بعضی نسخو که و مثل قطاما راغه لده و مثل قطاما فی تمیمن نبی پا دی که اشاره دی خبری تا چه با قطاما دا هم مثال دا پار دا عدل تقدیری ده لکه سنگ چه عمر دا مثال دا پار دا عدل تقدیری ندا با دا عدل تقدیری دا پار مثال شی خو پا یو مستقل طریقه بانده پا یو مستقل طریقه بانده او پا بعضو نسخو که لکه سنگ چه کم موجوده نسخه ده پایه که باب قطامه را غلی ده نفه باب قطامه که اشاره ده یو قاعده کلیه تا اغدا ده چه مراد ده باب ده قطامه نه هر هغه وزن ده چه اغا پا وزن ده فعالی بانده وی پا وزن ده سه بانده وی؟ او هغا علم وی ده پار ده اعیان مؤنسو اغا علمی دا اعیان مؤنسو او دا زوات الران نوی او دا زوات الران نوی نپده که با عدل تقدیری پرس کولیش دا پار دا حمل پا زوات الران بانده دا پار دا حمل کولو زوات الران بانده خجی بیا پویشی عامر ته یو ټکی بل خون نور کوي اغه نن ویما زده کړه دا خبره چې فعالی وزن په سلورو معنی باندې راځي یو راځي په معنی د امر باندې یو راځي په معنی د امر لکه نزال او تراکی چې دا په معنی د انزل او د اترک باندې دی اترک په معنا د انزل اترک باندې او دویم راځي په معنا وصفی باندې لکه فجار او فساقی او دریم دا راځي په معنا مصدری باندې دا درې وړه خو بل اتفاق مبنی دي پنیز دو حجازینو دو بنی تمیم بنده اپا عالی وزن چکم پر دریو معنو بنده رازی نو دا دو حجازینو او دو بنو تمیم پنیز بنده بل اتفاق مبنی ده سلورم رازی پا معنا عالمی سره معنا عالمی سره دا بی پا دو قسم بنده ده یو زوات را او بل غیر زوات الرا زوات الرا اغی تویلی که جی پا آخر دایی که را را غلی بی او غیر زوات الرا اغی تویلی که جی پا آخر که را میوی را غلی نو زوات الراء پنیز دو حجازینو او دا اکثرو بنی تمیم بنده مبنی ده. کمچه زوات الراء دی نو پنیز دو حجازینو او دا اکثرو بنی تمیم پنیز بنده مبنی ده او غیر زوات الراء کی اختلاف ده. پنیز دو اهل حجاز بنده مبنی ده او پنیز د بنو تمیم باندې دا معرب او غیر منصرف ده. نو مخکې موږ دا خبره وکړله کچره دا و مثل قطامه شي نو دا و مثال د پاره د عدل تقدیر شي په مستقل طریقې سره. نو اوس کله چې زوات الراء په کلام د عربو کې مبنی دی او مندل غیر منصرف بنوی وی کله چې زوات الراء په کلام د عربو کې موجود شول مبنی او په هغه کې دو سببینو پای کې سودا دو سببو یو تانیسو او بل عالمیتو تانیسو او دا سببین د پاره د بنا کافی نو او دا دواړه سببین د پاره د بنا کافی نو نو دوی په دې کې عدل تقدیری هم پرس کو او غیر زوات الراء دای په زوات الراء باندې حمل کړل او غیر زوات الراء باندې حمل کړل او د هغې په نظایرو باندې حمل کړل خیل دی که نه دی او ویل چې دا غیر منصرف دي. نو قطامه خو زوات الراء نه و که نه دا غیر زوات الراء دی نو دا حمل کړل شو په چا باندې په زوات الراء باندې او په خپلو نظایرو باندې څه شو ده حمل کړی شو. په دې مقام کې دا یو اعتراض واردیږي. اعتراض دا دی چې ذکر کول د باب د قطامه په دې مقام کې دا خروج عن البحث دی ځکه بحث زموږ په هغه غیر منصرف کې دی چې هلته به عدل تقدیری معتبر شوی وي د پاره د څه شي غیر منصرف کېدلو لکه بعض زموږ په اغیر من منصرف کې دی چې عدل تقدیری به منلی شوی وي او معتبر شوی وي د پاره د څه شي د غیر انصراف د پاره او دلته خو دی معتبر کړلی شو د پاره د حمل علی النظایر او دلته عدل تقدیری معتبر کړلی شوی دی د پاره د حمل په خپلو نظایرو باندې د خروج عن البحث دی کن دی. جواب دغې نه دا دی چې زمونږ خبره په مطلق عدل کې ده برابر خبره ده که عام معتبر کړی شوی د پاره د سببیت د منه صرف او که هغه معتبر شوی وي د پاره د حمل علی النظایر خبره په مطلق عدل کې ده. دویم اعتراض دا دی چې زه به درته دروښیم چې ډېر اوزان به په وزن د فعالې باندې وي او هغه به هم مبنی وي لکه حزارې او تمارې دا په وزن د فعالې دي کنی او سره دی نه چې حزارې او تمارې دا څه دي مبنی دي. جواب دا دی چې خبره زمونږ په غیر زوات الراء کې ده او تا چې کوم مثالونه ذکر کړل دا د زوات الراء نه دي. خبره باندې پوه شوې؟ بس دی ښه.